Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 18 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Mamy ostatnią prostą przed świętami, poniedziałek 18 grudnia. To 352 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no zaokrąglamy, przed 8, zajdzie po 15. No niech tam i dzień potrwa niecałe tatowe 8 godzin. Laurencji, Bogusława, Gracjana i Wiktora wśród naszych dzisiejszych korespondentów, i pan Bogusław, i pan Wiktor, więc jeśli to dziś, to składamy najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek 18 grudnia. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No bo pan synoptyk ma wiele nam do powiedzenia. Europa południowa wschodnia oraz krańce północne kontynentu w zasięgu niżów z ośrodkami nad północno-wschodnim Atlantykiem, Ukrainą i Grecją. Pozostały obszar kontynentu obejmuje swym zasięgiem rozległy wyż z centrami nad Hiszpanią i Polską. Polska w zasięgu tego właśnie wyżu. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ranek w centrum i na północy mglisty. Uważajmy, w dzień pochmurno we wschodniej połowie kraju oraz w górach będzie padał śnieg, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, a na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 0 w większości regionów, do plus 1 na południu i zachodzie. Przypomnijmy, to prognozowana temperatura w ciągu dnia. 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu, a jakkolwiek to zabrzmi, w poniedziałek. And I asked him, where are you going? beside you. I have come here to lose the smog, and I feel to be a cog in something turning. Well, maybe it is just the time of year, or maybe it's the time of man. I don't. Monika Bożym i utwór zatytułowany Woodstock. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, prezydent wraz z małżonką odbiorą od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Przypomnijmy, Związek Harcerstwa Polskiego organizuje akcję od 1991 roku, a hasłem tegorocznej sztafety są słowa: w tobie jest światło. Z kolei o 14:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje informacje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w listopadzie. Dane te będą dotyczyły sektora przedsiębiorstw. Konkretne dane GUS-u o zatrudnieniu i płacach w listopadzie poznamy o 14:00. A w Brukseli unijna narada i negocjacje dotyczące przyszłości europejskiego rynku energii elektrycznych. Próbę wynegocjowania porozumienia w sprawie pakietu zimowego podejmą ministrowie odpowiedzialni za sprawy energetyczne z 28 krajów. Przypomnijmy, Polska sprzeciwia się zawartym w tym pakiecie propozycjom dotyczącym limitów emisji dwutlenku węgla dla elektrowni. Chodzi o nowe plany w Brukseli dotyczące rynku energii, które są nieprzyjazne dla węgla. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma głosować nad rezolucją w sprawie Jerozolimy.

Zimowo zaczyna się dzień. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej i od słów Stanisława Karczewskiego na łamach tej gazety, który mówi: liczę, że Antoni Macierewicz wciąż z wielką pasją będzie mógł usprawniać polskie wojsko. Uważam, że minister obrony narodowej powinien zachować stanowisko. Tak mówi w poniedziałkowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Puls biznesu o tym, że dostosowanie systemów IT do nowych zasad ochrony danych wymaga czasu i dodatkowej interpretacji prawa. Niemal 80% osób zarządzających działami IT w firmach nie jest w pełni świadomych tego, co niesie ze sobą reforma ochrony danych osobowych, która ruszy za pół roku we wszystkich krajach członkowskich Unii. W grupie respondentów ankiety przeprowadzonej są także tacy, którzy w unijnym rozporządzeniu właśnie dotyczącym reformy ochrony danych osobowych, wprowadzającym reformy, w ogóle nie słyszeli. Więcej o tym w pulsie biznesu. No i jeszcze Dziennik o tym, że gospodarczy patriotyzm to piękna postawa, dopóki nie zaczniemy realizować jej w praktyce. Wtedy może zaszkodzić. Dyskryminacja ze względu na pochodzenie jest zła, przynajmniej jeśli chodzi i dotyczy ludzi w przypadku pochodzenia produktów rynkowych. Są tacy, którzy aktywnie do niej nawołują. Nazywają się patriotami gospodarczymi i chcą, byśmy kupowali towary polskie, a już niekoniecznie niemieckie, amerykańskie czy chińskie, bo to rzekomo w długiej perspektywie napędza gospodarkę. Jeden z takich patriotów zaproponował w listopadzie, by na paragonach polskich produktów umieszczać obligatoryjnie wyraźną informację o ich pochodzeniu. Kupuj polskie. Dlaczego patriotyzm gospodarczy jest pozbawiony sensu? O tym Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów to teraz, a więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6:00. Polecamy i zapraszamy. 18:00. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny, a w naszym kalendarzu odnotowujemy, choć zapowiadaliśmy już od dobrych nawet nie tygodni, a pamiętam kilku miesięcy. Myślę, to ważne koncertowe wydarzenie tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. No i wczorajszy koncert już dobiegł końca oczywiście, ale stał się faktem. Wczoraj Anita Lipnicka z zespołem swój występ rozpoczęła tak. Zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś, do lasu wywieź. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Pomocy, ale w czerwony nie chcę biec, nie chcę biec. Pomocy, o, połam mi nogi, zatrzymaj. Trzymaj mnie. kilka ciepłych słów, także przed świętami. Przepiękne biało-żółte róże i fantastyczny koncert. To wczoraj wieczorem w studiu tu przy Myśliwieckiej, koncert Anity Lipnickiej and the Hats. 23 minuty po godzinie 5. Za chwileczkę kalendarium muzyczne. Teraz kto może zrobi głośniej i kto może przypomni sobie, któż nie uczył się grać na gitarze tego właśnie nagrania, przynajmniej śpiewać. No, dajmy na to przy ognisku. And go. kilka sygnałów, kilka wspomnień pojawiło się. Bardzo nam miło, że przywołaliśmy właśnie ten zespół w tym nagraniu. Przywołaliśmy także pamięć artysty, który udzielał się przez wiele lat właśnie w tym zespole. Basista The Animals, także producent muzyczny Chas Chandler, urodził się w 1938 roku, zmarł w 1996. Ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. W 1737 roku zmarł Antonio Stradivari. Stradivarius, najsłynniejszy z włoskiej rodziny lutników. Przypomnijmy, zbudował ponad 1000 instrumentów, głównie skrzypiec. Zmarł 280 lat temu. 231 lat temu urodził się Karl Maria von Weber, kompozytor, twórca niemieckiej opery romantycznej. Zmarł w 1826 roku. 11 lat temu zmarł Joseph Barbera, amerykański rysownik, twórca filmów animowanych, znany ze współpracy z Williamem Hanną. Słynny duet studia animowanego powstałego w 1957 roku, Hanna-Barbera. 6 lat temu zmarł Václav Havel, pisarz i pierwszy prezydent Czeskiej Republiki, jeden z najbardziej znanych współczesnych mężów stanu, symbol aksamitnej rewolucji, opozycjonista, zmarł w roku 2011. Pamiętamy o urodzonych 18 grudnia, dziś urodziny obchodzi aktorka pani Krystyna Janda, a 71 lat amerykański reżyser Steven Spielberg. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że amerykańska piosenkarka Christina Aguilera też ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Don't you

dnia. Słońce obudzi się przed godziną 8, zajdzie po 15. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, możliwe przejaśnienia nie wszędzie i nie większe, no ale jednak. Dzień jeden z najkrótszych, już absolutnie jeden z najkrótszych w roku. Już za kilka dni będziemy odbijać od dna. Dnia będzie przybywać. Ten dzisiejszy potrwa 7 godzin i 43 minuty. Dziś imieniny Laurencji, Bogusława, Gracjana i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A po części muzycznym, po części także filmowym, aktorskim kalendarzu odnotowujemy wspomnienie Józefa Nalberczaka. Ten niezwykły aktor teatralny i filmowy zmarł równo ćwierć wieku temu. Trzecia, jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A pewność mam z górki. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345. Jestem w domu. Patrzę w robocie. I jest za 15:07. Jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22:50. Jestem z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać. We'll be right back. Stąsi w muzycznym trójkowym kalendarzu podwójnie, bo i podwójna okazja, by przywołać postać Roberta Henry'ego Kissa. Bobby Kiss, saksofonista związany właśnie ze Stonsami, urodził się w 1943 roku, zmarł w grudniu 2014. A druga okazja to urodziny Keitha Richardsa. Brytyjski muzyk, członek Stonsów, urodził się 74 lata temu. Także w 1943 roku. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnały od państwa. A propos jeszcze The Animals. Fakt, to pierwszy utwór, który naumiałem się grać na gitarze. To od pana Stefana. No właśnie, bo uczyć się, a nauczyć to dwie różne rzeczy. Jeszcze pani Ania z Białego Jelcza. Oj, uczyłam się, uczyłam. Kolega mnie uczył. Dzień dobry, pięknego dnia. Pani Ania z Białego Jelcza podsyła także i te poniedziałkowe serdeczności. Kto jeszcze z nami? Z nami pracuje pani Paulina. Kłaniamy się nisko. Sygnał od pani Ani i Agi z Bielska w drodze na spotkanie służbowe. Służbowo we Wrocławiu z autostrady A4. Kłaniamy się nisko. Także pan Tomek z nami, pani Magda Harstad też na nasłuchu. Norweskie pozdrowienia, a w tym roku szykowanie się do świąt i wyjazd do rodziców męża na wyspie Andoja. Pan Tomek parzący kawę w naszym budzikowym gronie już na posterunku i pani Justyna dbająca o kulinaria. To dziś na dobre śniadanie. Jogurt z wsadem bakaliowym z przewagą fig i orzechów laskowych. No a w pracy dziś Wigilia, więc nastrój z początkiem tygodnia już wyczuwalny, świąteczny. Pięknie pozdrawia pani Justyna. Bardzo dziękujemy. I jeszcze kalendarz mądrości ludowych do kompletu od pani Ani z Gliwic. Gdy woda zimą huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. No takie przysłowie na rozpoczęcie tego tygodnia. Za 16.06 przedświątecznie i zimowo Korneliusz Pacuda i muzyka country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Winter Wonderland, czyli cudowna kraina zimy, to piosenka przedświąteczna. Właściwie można powiedzieć grudniowa, związana ze świętami, ale wykona ją chłopak z amerykańskiego południa. Można nawiązać do Coldwella, chłopiec z Georgii, Travis Street. Oh,